สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกรวมทั้ง YouTube Channel ของวัดป่าดอนหายโศกด้วยนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมค่ะวันเวลาก็ผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ําเดือน8หลังหรือเดือน9ค่ะก็คิดว่าเหมือนเช่นเคยพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นแน่นอนว่าจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านก็เป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเมตตาจัดให้ฟรีโดยไม่ต้องถวายปัจจัยใดๆทั้งสิ้นเป็นปีที่11ติดต่อกันแล้วนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินผ่านเดินผ่าน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์นั้นเรามาพบกันเพื่อที่จะศึกษาพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ ในช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎก เจ้าค่ะ ก็เป็นช่วงเวลาที่หลวงพ่อกับพระอาจารย์เนี่ยขอไว้เพราะว่าเราต้องการจะมาเป็นการบังคับตัวเองเนาะ เจ้าค่ะ เป็นการบังคับว่าเราเจอกันทุกวันเสาร์เนี่ยพระอาจารย์ก็ต้องไปอ่านมาก่อนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอ่านมาด้วยหรือถ้ายังไม่ได้อ่านก็ไปอ่านตามๆกันเพื่อที่ว่าทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เรามี progress มี progress ในการที่จะศึกษาให้แบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนเป็นตามลำดับของเขา เจ้าค่ะก้าวหน้ามากขึ้นไปเรื่อย โดยที่ไม่ได้ต้องกระโดดจุดนั้นจุดนี้แต่ว่าลุยไปเลยนะลุยไปเลย เจ้าค่ะ โดยวิธีการของเราก็คือเริ่มจากเล่มแรกในที่นี้คือเรามาในอังคุตรนิกายเนาะหน้าแรกบรรทัดแรกข้อแรกแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าตอนนี้เราหมดเล่มแรกของอังคุตรนิกายไปละเราก็มาขึ้นเล่ม2ของอังคุตรนิกายจนกระทั่งตอนนี้เราอยู่ในหมวดของจตุการนิบาตคือหมวด4แล้วก็อยู่ในข้อที่171ของหมวด4แล้ว อืมเจ้าค่ะ ก่อนหน้านี้นี่เราหมดไป50วรรค2เซตแล้วนี่มาขึ้น50วรรคท้ายแล้วก็หมวดที่3ในหมวดนี้ชื่อว่าสัญเจตนิยวรรคหมายถึงวรรคอ่ะเนาะวรรคชื่อว่าหมวดว่าด้วยความจงใจพระสูตรแรกนี่คือเจตนาสูตรว่าด้วยเจตนาว่าด้วยเจตนาในที่นี้พระพุทธเจ้าได้อธิบายกับภิกษุทั้งหลายถึงธรรมะสี่ข้อหลักการที่ทำไมพระอาจารย์ถึงเอาอังคุตรนิกายมาพูดคุยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะจับหลักได้ง่ายเนื่องจากว่ามันเป็นข้อถ้าจตุการนิบาตนี่ก็ต้องมีสี่ข้อถ้าตีการนิบาตก็ต้องมี3ข้อแล้วก็นับมือขึ้นเลยว่าเอ๊ะ4ข้อตรงไหนเราจะพยายามหา โอเคนะเจ้าค่ะ โอเคในที่นี้เป็นคือเอาโครงสร้างพระสูตรก่อนเนาะในพระสูตรที่ชื่อว่าเจตนาสูตรว่าด้วยเจตนาคือพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายท่านพระสารีบุตรก็นั่งอยู่ด้วยทีนี้ท่านก็พูดถึงธรรมะ4ข้อในเรื่องการปรุงแต่งทั้งกายวาจาใจแต่ว่าในแต่ละกายวาจาใจเนี่ยมี4ข้อโอเคนะ อืมเจ้าค่ะมีข้อแยก4ข ้ อ ใช่ๆๆแล้วในแต่ละ4ข้อเนี้ยท่านพระสารีบุตรก็ยกมือขึ้นอธิบายว่าเอ๊ะ4ข้อเนี่ยมันใช่อย่างนี้มั้ยที่พระพรหมเข้าใจว่า1คืออย่างงี้2คืออย่างงี้3คืออย่างงี้4คืออย่างงี้ที่พระพุทธเจ้าว่าอย่างเงี้ยมันคืออย่างงี้คือพูดโดยศัพท์ศาสนาก็ใช้ว่าโดยพิสดารก็คือรายละเอียดแจกแจงออกมา เจ้าค่ะ โอเคทีนี้ข้อสุดท้ายของข้อที่4เนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็แบบเอ๊ะใช่หรือเปล่าที่ข้าพระองค์เข้าใจแบบนี้พระพุทธเจ้าก็เสริมให้ว่าจริงๆเป็นแบบนี ้ โอเคนะพอจริงเป็นแบบนี้ท่านพระสารีบุตรก็เลยถามจำแนกออกไปอีกเป็น2นัยยะว่าแล้วอย่างนั้นหรืออย่างนี้เพราะอะไรกันแน ่เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายต่อไปอันนี้คือโครงสร้างพระสูตรนี ้เจ้าค่ะ ซึ่งพระอาจารย์นี่โอ้โหแบบอ่านข้อนี้กลับไปกลับมาเทียบเคียงกับการแปลคนนั้นคนนี้ก็ถึงจะแบบ อ๋อท่านเข้าใจโครงสร้างแบบนี้นะแล้วก็เอามาแบบมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟัง อืมเจ้าค่ะคืออาจารย์บ่นว่ายากมากเลย ใช่ใช่คุยกันหลังไมค์กับคุณตาใจเมื่อสักครู่ว่าโอ้มาสุดนี้มันยังไงนะแบบจับประเด็นอยู่นานแล้วก็คิดว่าท่านผู้ฟังลองไปอ่านดูว่ามันใช่หรือมันยังไงแบบที่พระอาจารย์สรุปให้ฟังนี้หรือไม่โอเคเนาะเอาข้อนี้ก่อนว่าท่านเริ่มพระสูตรนี้มาว่ายังไงท่านพูดถึงสัญเจตนาชื่อพระสูตรนี้ว่าอยู่แล้วว่าเจตนาหนึ่งเจตนาสัญเจตนาคือเจตนาชนิดที่จะทำให้เกิดมีการเกิดใหม่มีเพราะว่ามีอวิชชาเป็นปัจจัยมีอวิชชาเป็นปัจจ ั ยการกระทำอะไรที่เป็นไปทางกายวาจาหรือใจที่จะทำให้เกิดสุขและทุกข์ภายในการกระทำอะไรก็ตามที่เป็นไปทางกายวาจาหรือใจที่จะทำให้เกิดสุขและทุกข์ภายในเนี่ยจะมีสี่อย่างดังนี้โอเคกายวาจาใจนะแล้วข้างในเนี่ยสุขหรือทุกข์ภายในเนี่ยมีสี่อย่างดังนี้โดยในข้อแรกก็พูดถึงว่าการปรุงแต่งทางกายวาจาหรือใจกระทำที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดสุขหรือทุกข์ภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองข้อที่หนึ่งคือตนเองนี่คือคีย์เวิร์ดข้อที่สองคือคนอื่นปรุงแต่งให้เกิดสุขและทุกข์ภายในตนคนอื่นคีย์เวิร์ดของข้อที่สองคือคนอื่นโอเค เจ้าค ่ะคีย์เวิร์ดข้อที่สามก็คือบุคคลนั้นน่ะรู้สึกตัวแล้วก็ปรุงแต่งรู้สึกตัวแล้วก็ปรุงแต่งข้อที่สามนะส่วนข้อที่สี่ก็คือไม่รู้สึกตัวแล้วก็ปรุงแต่งไม่รู้สึกตัวปรุงแต่งโอเคนะเอาใหม่นะหนึ่งคือตัวเองปรุงแต่งเองให้เกิดสุขทุกข์ไปไหนสองคนอื่นปรุงแต่งให้เกิดสุขทุกข์ไปไหนเป็นปัจจัย เจ้าค่ะ สามรู้สึกตัวปรุงแต่ง 4. ไม่รู้สึกตัวปรุงแต่งพ ู ดไว้แค่นี้ในกายวจีหมายถึงกายสังขารวจีสังขารแล้วก็มโนสังขารมโนสังขาร เจ้าค่ะ ท่านก็บอกว่าเนี่ยอวิชชาเนี่ยจะต้องตกไปตามธรรมเหล่านั้นแล้วก็จึงเป็นเหตุให้มีสุขและทุกข์ภายในเกิดขึ้นในบุคคลสรุปง่ายๆภาษาบ้านเราก็คือว่าเวลาเราทำกรรมทางกายวาจาหรือใจมันก็จะให้ผลเป็นสุขหรือทุกข์จะมารวมลงกันที่ตรงนี้จะได้อัตภาพ4อย่างจะได้อัตภาพ4อย่างคือนี่คือ4หมายถึง4ข้อในกายวาจาใจแล้วก็ยังมาอัตภาพ4อย่างโอเคนะ เจ้าค่ะ โดยก็เทียบเคียงกันเลยว่าที่ว่าสุขทุกข์ภายในตัวเองทำเองเนี่ยก็จะทำให้อัตภาพของตนดำเนินไปด้วยตนเองอัตภาพด้วยที่สันเจตนาของตนดำเนินไปหรืออัตภาพในข้อที่สอนที่ว่าผู้อื่นปรุงแต่งให้ใช่ไหมก็จะได้อัตภาพที่สันเจตนาที่ผู้อื่นดำเนินไปไม่ใช่ของตนดำเนินไป เจ้าค่ะ อันที่สามความได้อัตภาพที่ทั้งของตนและผู้อื่นดำเนินไปและอันที่สี่ไม่ใช่ทั้งของตนและของผู้อื่นดำเนินไปอันนี้ท่านแปลมาอย่างนี้นะเด ี๋ ยวเราทำความเข้าใจท ี นี้พอพระพุทธเจ้าพูดได้ตรัสอัตภาพ4อย่างแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บท่านพระสารีบุตรยกมือบอกว่าอ้ํามันที่พระองค์ตรัสโดยย่อๆ4ข้อเนี่ยอัตภาพเนี่ยเพราะว่าอัตภาพมันเป็นผลแล้วใช่ป่ ะ ของการกระทำกายวาจาใจซึ่งผลเนี่ยมันสำคัญเหตุก็สำคัญเหตุเป็นมาอย่างนี้โอเคท่านแยกกายวาจาใจไว้ให้แล้วเอ๊ะผลมีอัตภาพ4ยังไม่ได้แยกให้เอ๊ะเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ เจ้าค่ะ อันธรรมสารีบุตรก็ขยายความต่อมาว่าไอ้ข้อแรกที่บอกว่าไม่ใช่สัญเจตนาของผู้อื่นแต่เป็นสัญเจตนาของตนเองเนี่ยคือการจุติจากกายนั้นมีได้เพราะสัญเจตนาของตนเป็นเหตุจุตินะจุติหมายถึงตายเคลื่อนก็หมายความว่าคนนั้นตายจากกายนั้นมีได้เพราะเจตนาของตนเป็นเหตุนี่คือข้อที่หนึ่งอัตภาพนั้น เจ้าค่ะ คือพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงการได้อัตภาพเนาะท่านพระสารีบุตรเนี่ยพูดถึงการจุติคือตายคือการได้ใช่ไหมได้อัตภาพยังไงท่านพระสารีบุตรเนี่ยพูดถึงเหตุว่าแล้วหมายความว่าเวลาเขาตายเนี่ยเขาตายด้วยเจตนาที่เป็นของตนในข้อที่สองคือด้วยเจตนาที่เป็นของผู้อื่นในข้อที่3เนี่ยเป็นทั้งเจตนาของตนและของผู้อื่นและในข้อที่4เนี่ยท่านไม่ได้พูดในลักษณะที่ว่าเป็นเจตนาทั้ง ไม่ใช่ของตนและไม่ใช่ของผู้อื่นหรอท่านจึงถามว่าเวลาที่จุติไปแล้วแล้วไปเกิดเป็นอัตภาพชนิดอย่างข้อที่สี่ที่พระพุทธเจ้าว่าเนี่ยเทวดาพวกไหนเทวดาพวกไหนเป็นไปด้วยอัตภาพนั้น เจ้าค่ะ โอเคนะข้อนี้หมายความว่าไงหมายความว่าคือถ้าเราเข้าพยายามจะเข้าใจโครงสร้างนะว่าพระพุทธเจ้าอธิบายกายวาจาใจสี่อย่างใช่ป่ะแล้วท่านก็พูดถึงอัตภาพสี่ใช่ไหมท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็แจกแจงว่าอ๋อมันคือหนึ่งสองสามเนี่ยข้าพระองค์เข้าใจอย่างเงี้ยแต่ข้อที่สี่เนี่ยเป็นเทวดาประเภทไหนที่จะได้อัตภาพนี ้เจ้าค่ะ ถามเพิ่มเติมขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นเทวดาที่เข้าถึงชั้นเนวสัญญาณสัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะนี่คืออะไรเนวสัญญาณสัญญายตนะคุณใจคือสมาธิเราแบ่งเป็นรูปรูปฌานเนาะฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่แล้วก็ขั้นอรูปขั้นอรูป รูปฌาน อรูปก็ยังมีอีกสี่อรูปมีอีกสี่คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินัญญายตนะและก็เนวสัญญาณสัญญายตนะนี่คือสูงสุดในฌานแปดข้อที่เก้ายังไม่ต้องพูดถึงเอาแค่ข้อที่8พอ เจ้าค่ะ เอาพวกนี้แหละพวกนี้แหละที่ว่าจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อันนี้พอมันมาสอดคล้องคือถ้าแบบท่านพระสารีบุตรไม่ถามข้อนี้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบว่าเนวสัญญาณสัญญายตนะนี่นะพระอาจารย์นี่ก็แบบไม่เห็นเข้าใจเลยว่าทำไมคนมันจะแบบมีเจตนาก็ไม่ใช่ไม่ใช่มีเจตนาก็ไม่ใช่นะก็ใช่ไหมเพราะว่าสัญญาของเขาเนี่ยไม่มีจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นสมาธิแบบที่ว่าสูงมากสูงมากสมาธิแบบนั้นมิใช่เจตนาของตนแล้วก็ไม่ใช่เจตนาของผู้อื่น เจ้าค่ะสัญญาในที่นี้โยมขออนุญาตย้ำนิดหนึ่งว่าเป็นเรื่องของความหมายรู้ถูกไหมเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะเจ้าค่ะเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังอาจจะเข้าใจว่าสัญญาคืออะไรก็คือความหมายรู้ของตัวเขานั่นเองถูกไหมเจ้าคะ ใช่ว่าเขาจะคิดยังไงสัญญาชนิดที่เป็นความคิดเป็นวิตกวิจารก็มีสัญญาชนิดที่อาจจะเป็นไม่ใช่มีเป็นความคิดแล้วอ่ะในพอขั้นรูปไปเนี่ยเอาแค่ว่าฌานสองก็วิตกวิจารนี้ก็ดับไปละความคิดที่เป็นคำพูดหรือภาพอะไรต่างๆดับไปละก็จะเป็นสัญญาประเภทอื่นที่ละเอียดลงไปจึงทั้งว่ามันจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แสดงว่าอันนี้คือเป็นการปรุงแต่งที่ทางกายวาจาใจที่ได้สมาธิขั้นที่ละเอียดขึ้นไปถึงขั้นรูปในข้อที่สี่นี ้เจ้าค่ะ ต่อมาอีกท่านพระสารีบุตรก็ถามถึงว่าแล้วอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกเนี่ยพอตายจากกายนั้นแล้วยังกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกในขณะที่นี่คือพูดถึงเคสที่4นะเคสที่4คือคนที่ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยคนแบบเนี้ยยังกลับมาเกิดอีกก็มีนะแล้วที่ไม่กลับมาคำว่ากลับมาเกิดอีกเนี่ยคือหมายถึงว่าท่านใช้คำว่าอาคามีกับอนาคามีคือไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกโลกมนุษย์นี้อีก เจ้าค่ะ อนาคามีเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นอริยบุคคลชนิดที่จะไปปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้น เจ้าค่ะก็เรียกว่าถัดไปก็คือปรินิพพานละ ถูกต้องจะปรินิพพานในภพนั้นเลยคือสุทธาวัตพรหม เจ้าค่ะ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าคนที่เป็นได้เนวสัญญาณสัญญายตนะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะบรรลุธรรมขั้นสุอนาคามีทุกคนเข้าใจไหมทำไมบางคนได้เนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วยังกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้อีกสมมติถ้ามีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขานั่งสมาธิจนกระทั่งได้ถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะโอเค เจ้าค่ะ เขาก็จะไปเกิดในเนวสัญญาณสัญญายตนะภพโอเค เจ้าค่ะ แล้วทำไมเขาเคลื่อนจากภพนั้นแล้วยังกลับมาเป็นมนุษย์อีกมีเอาทำไมเป็นอย่างนั้นนี่คือคำถามข้อที่หนึ่ง ของพระสารีบุตร ของท่านพระสารีบุตรแล้วทำไมบางคนที่ว่าได้เนวสัญญาณสัญญายตนะในชาติปัจจุบันนี้ตายไปแล้วไปเกิดในเนวสัญญาณสัญญายตนะภพแล้วก็ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกไปเกิดในชั้นสุทธาวัตพรหมซึ่งสุทธาวัตพรหมเนี่ยคุณดูใจเป็นรูปพรหมแล้วเข้าใจระดับนี้คือในสังสารวัฏเนี่ยนะมันก็จะเป็น กามภพรูปภพแล้วก็อรูปภพ เจ้าค่ะ กามภพก็มนุษย์นรกเทวดาสวรรค์6ชั้นพวกนี้คือกามภพรูปภพก็คือพวกรูปพรหมทั้งหลายหนึ่งในนั้นก็คือสันสุทธาวัตพรหมถ ั ดไปอีกก็จะเป็นอรูปพรหมก็คือพวกที่ได้สมาธิชั้นอรูปตั้งแต่อากาสานัญจายตนะขึ้นไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่ว่าคนที่เกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วกลับมาสู่กามภพมีบางคนที่ตายจากเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วไม่กลับไปสู่กามภพแต่ดันมารูปภพนั่นก็คือพรหมที่เป็นสุทธาวาสพรหม เจ้าค่ะ คำถามในที่นี้ก็คือว่าอ้าวคนที่ปกติได้อนาคามีแล้วที่โลกมนุษย์เนี่ยแล้วปกติคุณก็จะต้องไปเกิดในรูปภพที่เป็นสุทธาวาสพรหม เจ้าค่ะ แต่คราวนี้ดันไปเกิดในรูปภพที่เป็นเนวสัญญาณสัญญาตนะนั้นก่อนแล้วจึงค่อยมาเกิดอีกในอรูปภพนี้ เจ้าค่ะ ตัวนี้คือความ เหตุไรถูกไหมเจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้มันจะสอดคล้องกับเรื่องโอ้รู้สึกจะ2เดือน3เดือนก่อนที่เราเคยคุยเรื่องนี้กันว่าได้อัตภาพแล้วก็ได้การเกิดในชั้นของอนาคามีจริงๆถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะเป็นในซีรีส์หมวด4นี่แหละหมวด4นี่แหละที่เราได้คุยกันเรื่องนี้เนี่ยนะคนที่ดูใน YouTube หรือว่าที่เว็บไซต์พระอาจารย์จะใส่ลิงก์เพิ่มเติมไว้ให้ว่าประสูติที่ว่านี่คือที่ข้อไหนทีนี้กลับมาจุดนี้ก็คือว่าคนที่เป็นอาคามีอาคามีก็คือจะต้องกลับมาสู่การมาพบอีกเนี่ยก็คือเขายังไม่ได้สิ้นสังโยชน์5อย่างสังโยชน์หมายถึงเครื่องร้อยรัดทำให้เขายังต้องได้อัตภาพต่อมาอีกในความเป็นมนุษย ์เจ้าค่ะ ในขณะที่คนที่สิ้นสังโยชน์5แล้วสิ้นสังโยชน์5อย่างแล้วเขาได้อัตภาพเดียวกันนั่นแหละคือจะไม่ได้อัตภาพที่อยู่ในความเป็นมนุษย์นี้จะไม่ได้กลับมาอีกละแต่ก็จะไปอยู่ในอัตภาพของพรหมซึ่งเป็นอรูปพรหมก่อนแล้วก็มาเป็นรูปพรหมโดยความเป็นอนาคามีในชั้นสุทธาวาสแล้วก็ปรินิพพานที่นั่น เจ้าค่ะ โอเคนี่ก็คือว่าคือไม่ได้ความเป็นเกิดอะไม่ได้ความเกิดแต่ว่าเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับอายุเดียวกันนั่นแหละแต่มันเสื่อมลงมาจนกระทั่งมาสู่ความเป็นรูปพรหมถึงจุดนั้นปุ๊บก็พอกำลังฌานในวัฏสัญญาณสัญญาจนะเสื่อมลงมาปุ๊บถึงจุดนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงละวางได้บรรลุนิพพานในสุทธาวาสพรหม คือ ได้ไม่ได้การเกิดแต่ว่าได้ความเป็นสภาวะของเขาแบบนั้น เจ้าค่ะนี่คือสาเหตุนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้ าค่ะ ใช่ใช่ และที่เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์ว่าละสังโยชน์ก็คือเครื่องร้อยรัดห้านี่โยมเข้าใจว่าคงจะต้องเป็นเครื่องร้อยรัดเบื้องสูงห้าอย่างถูกไหมเจ้าค่ะเพราะเบื้องต่ำนี่ผ่านมาหมดละ ในสุทธาวาสพรหมใช่ไหม เจ้าค่ะ ถูกต้องต้องเป็นละเครื่องร้อยรัดเบื้องสูงคือสูงนี่คือหมายถึงมันลึกในห้าอย่างก็จะเป็นรูปราคะอรูปราคะพวกนั้นไปทีนี้ทบทวนนิดหนึ่งว่าสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสกามราคะกับปฏิฆะ5อย่างนี้ละได้ทีนี้พอละ5อย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือเขาก็จะเป็นอนาคามีถูกไหม เจ้าค่ะ ลักษณะความเกิดที่ยังต้องเกิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ายังยินดีในสมาธินั้นอยู่ยังยินดีพอใจในสมาธินั้นอยู่ตรงนั้นน่ะคือรูปราคะถ้าเป็นสมาธิขั้นรูปในเคสที่ท่านพระสารีบุตรถามนั่นคือสมาธิขั้นอรูปคือเนวสัญญานาสัญญายตนะก็จะเรียกว่าเป็นอรูปราคะลึกลงไปอีกสังโยชน์เบื้องสูงไหนนะที่ลึกลงไปอีกคือรูปราคะอรูปราคะมานะกุกุจจะแล้วก็อวิชชา เจ้าค่ะ ลึกลงไปอีก เจ้าค่ะ ทีนี้พอคลายความยินดีในรูปราคะคือสมาธิขณะรูปใช่ไหมคลายความยินดีลงมาจนกระทั่งมาถึงอนาคามีหมายถึงสุทธาวาสพรหมแล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงได้ก็ตัดตรงนั้นได้ก็บรรลุธรรมได้ เจ้าค่ะ โอเค ก็สามารถตรัสรู้ตรงนั้นได้เลยถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนื้อหาในพระสูตรเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของอนาคามีในความที่เอ๊ะทำไมยังมีการเกิดอยู่อีกวาระหนึ่งก็มึงจะคิดว่าเอ๊ะไปอารูปภพแล้วทำไมมาเกิดเป็นรูปภพอีกอันนี้จะมีคำตอบในพระสูตรที่เราได้พูดกันไปตั้งก่อนหน้านั้นแล้วในจุดนี้ก็ยืนยันมาในกรณี เจ้าค่ะ นี่คือข้อ171คือถ้าไม่เข้าใจอย่างไรเนี่ยพระอาจารย์อยากจะให้ไปอ่านดูคือโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าชงขึ้นก่อนกายวาจาใจ4ข้อแล้วก็จบลงที่อัตภาพ4 เจ้าค่ะ ท่านพระสัทธิบุตรก็1 2 3อธิบายแล้วก็ถามข้อที่4 เจ้าค่ะ ท่านก็พูดในวัสัญญาณสัญญาชตนะแล้วก็มาต่อกันอีกอนาคามีกับอาคามีก็จบตรงนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์อธิบายได้เข้าใจเลยเจ้าค่ะ เนื้อหาในวันนี้ก็จะค่อนข้างจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านพระสาวกคุยกันอะไรต่างๆแบบนี้ เจ้าค่ะแล้วเป็นพระสาวกระดับสูงด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เพราะพระสารีบุตรนี่เป็นพระสาวกเบื้องขวาแล้วท่านก็เป็นพระหูสูตรด้วยถูกไหมเจ้าค่ะดังนั้นความรู้ของท่านลึกซึ้งมากๆเลยเจ้าค่ะ ท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่เลิศในทางปัญญา อ๋อเลิศในทางปัญญาเจ้าค่ะ ส่วนพระหูสูตรนี่ก็เป็นท่านพระอานนท์พระอานนท์ สาธุเจ้าค่ะ ทีนี้ถัดมาอีกก็พูดถึงเรื่องปฏิสัมภิทา4อย่างเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยได้บอกกับภิกษุทั้งหลายเห็นไหมว่าความต่อเนื่องกันของครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนที่ท่านจัดพระสูตรมาจัดพระสูตรมาทำไมต้องเรียนกันแบบนี้เพื่อที่เหมือนกับมีหน่วยของเมมโมรีเพกที่จะให้เกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันแล้วก็จะได้จำไปได้ เจ้าค่ะ คุณจะต้องนึกถึงนะว่ากว่าจะมาตกถึงเราเป็นข้อความอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องคือผ่านการจำมาแบบเป็นร้อยปีเป็นพันพันปีอ่ะ เป็นพันปีจ้ะค่ะ ผ่านการจำมาเพราะฉะนั้นต้องจำทุกบททุกคำข้อถ้อยคำไม่ให้ผิดพลาดเลยเพราะฉะนั้นก็จึงต้องแบบจำแบบนี้ จ้ะค่ะ อ่ะถัดมาท่านก็ได้พูดถึงปฏิสัมภิทา4ข้อแรกก็คืออัฏฐปฏิสัมภิทาคือในตัวบทในที่นี้คือท่านพระสารีบุตรอธิบายถึงความที่ท่านเนี่ยบรรลุธรรมบรรลุธรรมแล้วประกอบด้วยปฏิสัมภิทา4อย่าง ถูกค่ะ บรรลุธรรมได้กึ่งเดือนคือ15วันบวชแล้ว15วันได้บรรลุธรรมข้อต่างๆคือได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ประกอบด้วยปฏิสัมภิทา4 ถูกค่ะ ด้วยปฏิสัมภิทา4นี้จึงทำให้ท่านเนี่ยมีความสามารถในการที่จะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งเนื้อความในธรรมะทั้งหมดนี้ได ้เจ้าค่ะ ใครถามเนี่ยจะตอบให้คืออันนี้พระสารีบุตรแบบเชื้อเชิญให้ถามนะ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมคือก็ไม่ใช่ว่าพูดดีๆว่าอ้าวมีอะไรถามไหมเดี๋ยวจะตอบให้คือท่านไม่พูดแค่นั้นเพราะว่าอัธยาศัยของท่านเนี่ยแบบเอาน้อยแต่ให้มากต่อให้ไม่ถามก็จะพูดถึงปฏิสัมภิทา4แล้วจึงค่อยตอบว่าบอกว่ามีอะไรถามไหมฉันมีปฏิสัมภิทา4นะ เจ้าค่ะ แล้วปฏิสัมภิทา4นี่มีอะไรบ้างแล้วฉันเนี่ยบรรลุธรรมใน15วันฉันจึงสามารถที่จะตอบคำถามเธอได้ก็เข้าใจไหมคือท่านแบบว่าแสดงมาเยอะแยะมากมายเอ้าปฏิสัมภิทา4เนี่ยก็คือ1ปัญญาอัฏฐปฏิสัมภิทาคือความเข้าใจแตกฉานในอัฏฐหมายถึงความหมาย ใช่ ค่ะในความหมายข้อนี้คือเราจะเห็นได้แต่ตอนที่ท่านยังไม่บรรลุธรรมเป็นชื่ออุปติสสะแล้วก็ยังอยู่กับสัญชัยนักบวชชื่อสัญชัยที่ท่านพระอัสสชิท่านพระอัสสชิไปบิณฑบาตแล้วท่านพระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่ได้บวชเนี่ยก็เห็นแล้วก็ไปหาท่านแล้วก็ถามว่าไอ้เนี่ยทำไมท่านมีอินทรีย์ขาวผ่องท่านบวชจอดชงใครหรือใครเป็นอาจารย ์ ท่านพระสัจจีก็บอกว่าเนี่ยมีคำสอนอย่างเนี้ยคือทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเหตุและความดับไปของเหตุเหล่านั้นมีปกติสอนแบบนี ้ แค่สั้นๆคาถาเดียวบรรทัดเดียวบรรทัดครึ่ง เจ้าค่ะ ความเข้าใจของท่านเนี่ยแบบเป็นร้อยนัยยะพันนัยยะบุ่มบัมออกมา เช ่นว่านึกถึงในเรื่องอดีตโอ้เหตุการณ์นั้นที่เราเจอสิ่งนี้ทำไมรู้สึกว่าพอใจในการเล่นดนตรีฟังดนตรีแต่พอตัดมาเฮ้ยเราไม่ได้รู้สึกจะยินดีในดนตรีนั้น กิดขึ้นดับไปท่านเห็นนัยยะนี้ แ ล้วไม่ใช่เหตุการณ์นั้นเท่านั้นยังเหตุการณ์อื่นเหตุการณ์นั้นเทียบเคียงกับคนนั้นบุ่มบ่มบุ่มบ่มเป็นร้อยนัยยะพันนัยยะ เจ้าค่ะ โอเคนี่คืออัฏฐปฏิสัมภิทาโอเคถัดมาคือธรรมปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานี่คือหมายถึงตัวบทตัวเหตุตัวเหตุตัวเหตุว่าเพราะเหตุเป็นอย่างนี้ผลอัฏฐะหมายถึงความหมายจึงเป็นอย่างนี ้ แตกฉานในธรรมะในข้อนี้ก็จะรวมถึงหัวข้อธรรมะต่างๆด้วยอิทธิบาท4อินทรีย์5โพชฌงค์7 ละ5 พวกนี้เมื่อสักครู่เราพูดถึงอัตภาพ4ก่อนนั้นๆก็ยังพูดถึงสังขาร3อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สัญเจตนาอีก4นี่แบบแจกแจงได้หมดข้อที่3 ท่านมองทะลุไปหมดเลยถูกมั้ยคะ ว่า ปัญญาของท่าน ไซไลน์เทียบเคียงกับอะไรแล้วเจาะลงไปมีกี่ข้อในข้อนี้เจาะลงไปมีกี่ข้ออย่างเงี้ยนะ แล้วข้อนั้นๆมาจากไหนถูกมั้ยเจ้าค่ะ แต่ละอย่างมีอรรถะยังไงไปอีกข้อที่3คือนิรุตติปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาก็คือเรื่องภาษาแจกแจงเรื่องภาษา เจ้าค่ะ มีความเข้าใจอย่างหลวงพ่อดร.สารเนี่ยท่านเวลาเทศให้คนที่เป็นคนอีสานบางทียังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนอีสาน เจ้าค่ะ แต่เขาพูดภาษาไทยอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนอีสานแต่พูดไปพูดมาเทศไปเทศมาทำไมเทศภาษาอีสานโอ้มารู้ภายหลังเขาเป็นคนอีสานเขาจะเข้าใจภาษาอีสานเนี่ยดีกว่าภาษาอีสานก็แย่ไปอีก เจ้าค่ะ เป็นพวนโอ้คือพระอาจารย์ก็ไม่สามารถอธิบายได้หรอก ได ้เพราะว่า แต่พระอาจารย์ก็เริ่มพูดได้แล้วเจ้าค่ะ นิดหน่อยนิดหน่อย เจ้าค ่ ะ ก็จะมีสำเนียงไปในทางนั้นที่พระอาจารย์พูดกับเขาได้เข้าใจภาษาของเขา เจ้าค่ะ ภาษาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่าการใช้ภาษาแต่เป็นการใช้สับแสงที่ในกลุ่มคนที่เขาจะใช้กันเช่นว่าพวกหมอเนี่ยเขาจะอย่างคุณตาใจเคยเห็นไหมว่าเวลาหมอเขาหมายถึงพวกแพทย์เลยนะแพทย์หญิงหรือนายแพทย์เวลาเขาเล่นมุกตลกกันเนี่ยคือคนทั่วไปบางทีไม่ตลกด้วยคือไม่เก็ตนะ เจ้าค่ะเพราะเราไม่รู ้เราไม่รู้ เบื้องหลังของคำนั้น ใช่หรือพวกนักกฎหมายเขาก็จะคุยกันภาษาหนึ่งแบบหนึ่งทำไมภาษามันคุยกันแบบนี้เนาะแต่ถ้าพวกคนทำงานอีกแบบหนึ่งก็จะมีลักษณะภาษาที่เขาจะคุยกันเนี่ยก็หมายถึงคำศัพท์คำแสงในพวกนี้ด้วยเนาะทำไมในข้อที่4ก็คือปฏิภาณปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือการความสามารถที่จะตอบข้อสงสัยถามปุ๊บตอบปั๊บได้ทันทีความรู้ของคำถามเนี่ยหมายถึงความรู้ของคำตอบเนี่ยจำแจ้งโดยที่ไม่ได้ต้องเตรียมไว้ก่อนถามไม่ต้องเตรียมก่อนถามถามแล้วตอบได้ทันที อ ันนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับโพธิราชกุมารถ้าพระอาจารย์ไม่ผิดน่าจะเป็นอัพยราชกุมารเพราะว่าโพธิราชกุมารเนี่ยเป็นเชี่ยวชาญด้านช้าง ควบคุมช้าง ใช่ควบคุมช้างนั่นยกไว้นี่เราพูดถึงรถช่างเป็นช่างรถน่าจะเป็นอัพยราชกุมาร เจ้าค่ะ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านรถรู้ส่วนต่างๆของรถไม่ต้องเตรียมคำตอบไว้ก่อนไว้เดี๋ยวถ้าเขาถามว่าส่วนนี้มันอะไรแล้วมันทำงานกันยังไงตอบได้ทันทีตอบได้ทันทีถ้าเราจะเปรียบเทียบมาในสมัยปัจจุบันเช่นช่างที่เขามีความชำนาญมากเนี่ยนะ เจ้าค่ะ เขาจะรู้ว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นแบบหัวฉีดหรือคาร์บูเรเตอร์หรือเป็นอิเล็กทริกนี่มอเตอร์แบบไหนคือแบบส่วนช่วงล่างทำงานยังไงระบบไฟฟ้าเป็นยังไงใช้ปั๊มหรือว่าใช้อะไรแบบพวกเนี้ยชี้ปุ๊บตอบได้ถามปุ๊บอธิบายได้โดยที่ไม่ต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าความเข้าใจแตกฉานในข้อนั้นๆของเขา แล้วก็รู้จริงด้วยถูกไหมเจ้าค่ะไม่ต้องเตรียมตัวเลยเจ้าค่ะ แบบถอดประกอบแล้วมันยังกลับใช้งานได้อีกอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ยังรวมถึงคนที่เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าซอฟต์แวร์ก็จะเป็นแบบนี้หมดแล้วก็จะมีปฏิภาณปฏิสัมภิทาในข้อนั้นๆตอบได้โดยไม่ต้องเตรียมคำตอบไว้ก่อนที่จะถาม เจ้าค่ะ แบบนี้ ซ ึ่งท่านพระสารีบุตรของเรามีทั้ง4ข้อนี้แล้วก็เชื้อเชิญให้ภิกษุทั้งหลายนี่คือบอกให้ภิกษุหลายทราบนะว่ามีอะไรให้ถามได ้ แล้วก็พระพุทธเจ้ายังไม่ตายนะยังอยู่ตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นี่ ตัวฉันเนี่ยก็มีความสามารถนี ้ ให้ถามได้จะตอบข้อสงสัยให ้เจ้าค่ะเพราะมีพระพุทธเจ้ายืนยันได้ว่าตอบถูกหรือไม่ถูก ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ซึ่งโอกาสแบบเนี้ยคือเราไม่มีในสมัยนี ้ใช่ ไม่มีในสมัยนี้ไม่มีไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วว่าแล้วภิกษุที่จะมามีความสามารถปฏิสัมภิทาสี่โอ้โหพระมหาไพบูลย์เนี่ยไม่มีไม่ถึงไม่ได้บ้านนั้นโอ้แล้วจะยังไงก็เอาเท่าที่ได้ก็แล้วกันสมัยนั้นมันเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ โอเค แค่นี้พระอาจารย์ก็เก่งแล้วเจ้าค่ะพ่อพระอาจารย์แบบว่าสามารถตอบคำถามได้สดๆโดยที่ไม่ต้องเตรียมไม่ต้องอะไรต่างๆแสดงว่าพระอาจารย์ก็มีสติสัมปทานี่เยอะอยู่เจ้าค่ะโยมขอยืนยันข้อต่อไปเลย ข้อต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปนี่ก็จะต่อมาว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยฉลาดยังไงในข้อนี้เอ้าใครมาถามคราวนี้พระมหากติตะมาถามคือเห็นไหมว่าโครงสร้างเขาต่อกันมาน ะ พอท่านพระสารีบุตรคือคนที่จำหมากบุญใจพระชานีแบบลุ้นมากๆเลยคือลุ้นเนี่ยคือหมายว่าเชียร์มากๆเลยเชียร์มากๆนี่คือหมายว่าเข้าใจท่านเลยว่าเวลาที่ท่านจะจำท่านไม่ใช่แค่จำคำพูดท่านต้องจำเข้าใจความหมายด้วยพอท่านเข้าใจความหมายท่านถึงจะต่อในข้อต่อไปได้เพราะว่าถ้าแบบจำแบบลำพังเพียงนกแก้วนกขุนทองเนี่ยมันจะมาต่อข้อต่อไปไม่ได้ จ ำว่าโอเควิพัตติสูตรการจำแนกปฏิปทาพระสารีบุตรพูดแบบนี้มีปฏิสัมภิทาสี่โอเคทั้งไงแล้วใครมาถามล่ะใช่ไหมนี่พระสูตรต่อไป173ท่านพระมหาโกฏฐิตะมาถามพระสารีบุตรถามอะไรถามมึงคำถามนี้คุณใจลองคิดดูนะท่านผู้ฟังลองคิดดูถ้ามีคนมาถามท่านผู้ฟังหรือคุณใจแบบเนี้ยคุณใจหรือท่านผู้ฟังเนี่ยจะตอบยังไงโอเคคำถามคือท่านพระมหาโกฏฐิตะถามว่าเพราะภาษยตนะ6ภาษยตนะนี่ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่มันกระทบกันมันกระทบกันนี่นะเช่นเสียงมันจะเข้าลิ้นไม่ได้เนี่ยเสียงมันต้องเข้าหูมันก็ต้องกระทบกันภาษยตนะที่6คู่เนี่ยถ้าบอกว่าดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะวิราคะก็คือไม่มีราคะแล้วโอเคนะดับไปละอะไรอื่นยังจะมีอยู่อีกอย่างนั้นหรือมีอะไรอื่นอยู่อีกไหม จ้าค่ะ ยังเหลืออะไรเอาพระอย่างนี้แล้วกันยังเหลืออะไรภาษาท่านฟังกับคุณเดินใจแล้วถ้าอายตนะ6มันดับไปแล้วด้วยความที่มันไม่มีราคะแล้วอะไรยังเหลืออยู่ทำความเข้าใจคำถามนิดนึงนะ เจ้าค่ะ ท่านเปรียบไว้เหมือนกับบัว2ตัวคือสีดำตัวหนึ่งกับสีขาวตัวหนึ่ง เจ้าค่ะ สีดำกับสีขาวผูกไว้ด้วยสายถามหรือว่าเขาเรียกอะไรที่มันเป็นงัดหลังวัว ใช่ค่ะ อะไรเนี่ยแหละด้วยเดียวกันนึกภาพสมัยก่อนออกเนาะเกวียนเนาะแล้วก็มีวัวใช่ไหม ใช่ค่ะ วัวเทียมเกวียนมันก็ต้อง2ตัวใช่ป่ะแล้วมันล็อกกันไว้ด้วยเชือกบ้างด้วยท่อนชุงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแอร์ของมันเนี่ยล็อกกันไว้โอเคล็อกกันไว้เราจะบอกได้ไหมว่าไอ้วัวสองตัวเนี่ยมันคือวัว8ขาตัวเดียวไม่ใช่ไม ่ ได้นะหรือว่าถ้าวัวตัวหนึ่งสีเทาวัวตัวหนึ่งสีขาวเราจะบอกว่าไอ้นี่ทำไมมีวัว8ขาสีเทาล่ะเราพูดไม่ได้นะ ไม่ได้เจ้าค่ะ แต่ว่ามันไปด้วยกันอยู่ก็มันล็อกกันอยู่ด้วยสายธรรมโอเค เจ้าค ่ ะ ก็เปรียบเหมือนอย่างเงี้ยว่าตากับรูปเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่ว่าเชื่อมกันอยู่ด้วยราคะด้วยตัณหาโดยเทือกของพวกนี้แหละราคะตัณหาอวิชชาเชื่อมกันไว ้เจ้าค่ะ เช่นเดียวกันใจคือมโนกับธรรมารมณ์ใจกับธรรมารมณ์คือถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะแยกไม่ออกว่าอันไหนคือใจอันไหนคือธรรมารมณ์อันไหนคือวิญญาณคือความคิดกับผู้รู้ความคิดแล้วก็สิ่งที่ความคิดมันอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนกันหมดปะอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แต่ถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะแยกกันออกเอาว่าธรรมารมณ์กับมโนก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันโอเคแต่มันถูกเชื่อมกันด้วยราคะทีนี้ถ้าบอกว่ามันแยกกันออกแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วนี่ปัสสยตนะเนี่ยไม่ได้เชื่อมกันแล้วนี่แล้วยังมีอะไรอื่นเหลืออยู่อีกบ้างนี่คือคำถาม เจ้าค่ะถ้าคนธรรมดาตอบก็อาจจะต้องตอบว่ามันไม่เหลืออะไรเลยนะเจ้าค่ะ ันก็เป็นความว่างเปล่าไป อืม นี่เป็นความคิดของโยมนะเจ้าค่ะไม่ทราบถูกหรือผิดเจ้าค่ะ อะไรอื่นยังมีอยู่อีกหรือนี่คือคำถามใช่ป่ะท่านพระสารีบุตรบอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นกล่าวอย่างนั้นไม่ถูก อ้ าวแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าพระปัสสัญญตนะดับไปด้วยการที่ไม่มีวิราคะเนี่ยอะไรอื่นก็ไม่มีงั้นใช่ไหมคือมีอะไรอยู่ไหมคำตอบคืออย่ากล่าวอย่างนั้นไม่มีอะไรใช่ไหมท่านก็บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเอางั้นก็ถ้าบางอย่างมีบางอย่างไม่มีใช่ไหมท่านพระสารีบุตรก็บอกอย่ากล่าวอย่างนั้นเอาถ้างั้นบางอย่างไม่มีบางอย่างคือก็จะว่าจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ใช่ไห ม ก็อย่ากล่าวอย่างนั้นอาจจะว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเอ้าทำไมอย่ากล่าวอย่างนั้นผมถามท่านเนี่ยท่านพระมหากฏิตาว่าถามงี้ท่านก็บอกอย่ากล่าวอย่างนั้นถามอย่างนั้นท่านก็บอกอย่ากล่าวอย่างนั้นถามอย่างนั้นอีกท่านก็บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นแล้วมันยังไงกันเนี่ยจะเข้าใจได้ไง ใช่ค่ะ ซึ่งสองท่านนี้เคยคุยกันอยู่ในพระสูตรอื่นอยู่เลยอาจจะคิดว่าเราผ่านกันมาแล้วนะในเรื่องที่ท่านสองท่านนี้เคยคุยกันคำถามลักษณะแบบนี ้เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นวาระที่สองท่านบอกงี้บอกว่าถ้าบอกว่าภัสสยตนะทั้ง6อย่างเนี่ยมันดับไปด้วยความที่ไม่มีราคะแล้วเนี่ยถ้าเราจะยังมีคิดว่ายังมีอย่างอื่นอยู่อีกไหมเนี่ยชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่ง เจ้าค่ะ หรือถ้าเราบอกว่าไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งหรือถ้าเราจะบอกว่ามันจะมีอยู่แล้วก็ไม่มีอยู่ด้วยใช่ไหมบางอย่างมีบางอย่างไม่มีนั่นก็ชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งแล้วถ้าบอกว่าจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ถ้าคิดแบบเนี้ยบางอย่างก็อาจจะมีบางอย่างก็อาจจะไม่มีหรือมันก็จะไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็ชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งเพราะว่าถ้าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งบาปอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นได้บาปปัญจธรรมคือทำเครื่องเนื่นช้าจะเกิดขึ้นได้ก็ยังไม่บรรลุ เพราะยังมีความสงสัยแบบยังคิดอยู่ว่ามันมีอะไรอีกสงสัยอยู่อย่างนั้นถูกไหมเจ้าคะ ไม่ควรคิด ไม่ควรไปคิดเจ้าค่ะ ไม่ควรคิดปรุงแต่งในข้อนั้น เจ้าค่ะ ไม่ควรคิดปรุงแต่งข้อนั้นทีนี้ข้อนี้หมายความว่าไงคือเราฟังลักษณะคำถามนะว่าคำถามที่ท่านชงถามมาก็คือว่าอะไรอื่นยังมีอยู่อีกหรื ออ ะไรอื่นยังมีอยู่อีกหรือพระอาจารย์ต้องการจะเทียบเคียงกับข้อนี้คุณจะเห็นว่าไงเช่นถ้าบอกว่าคนที่มักจะถามว่าเนี่ยฉันปฏิบัติมาเนี่ยแล้วจะต้องทำไปยังไงต่อคือสมมติว่าอันนี้ดับไปแล้วแล้วมันยังเหลืออะไรอีกไหมยังต้องทำอะไรต่อไปอีกอย่างเงี้ยนะเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ทั้งนั้นที่ว่าเราก็ปฏิบัติตามมรรคแปดนั่นแหละคุณก็ปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่ต่อไปนั่นแหละแต่คุณยังจะไปถามว่าเอ๊ะเราจะต้องไปทำยังไงต่อนี่คือคิดจะพูดได้ยังไงได้ไหมว่าชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่ง คล้ายๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีความใกล้เคียง เออนั่นน่ะสิว่าเอางั้นคุณต้องทำยังไงคุณก็ทำตามมรรคแปดต่อไปนั่นแหละก็ทำตามมรรคแปดต่อไปประเด็นมันคือตรงนี้ว่าถ้าเราคิดว่ามันน่าจะยังมีเหลืออยู่นะบางอย่างทิฏฐินั้นเนี่ยความคิดที่แบบไอ้จุดที่เราไปทำให้เราไปคิดข้อนี้ไอ้จุดที่ทำไม่รู้อะไร x นี่นะที่ทำให้เราไปคิดข้อมันน่าจะยังมีอื่นอยู่นะไอ้จุดนั้นเนี่ยเป็นทิฏฐิประเภทที่ว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างเที่ยงทิฏฐิที่ว่าโลกเที่ยง เจ้าค่ะ พูดงี้ดีกว่าทิฏฐิที่ว่าโลกเที่ยงยังมีอยู่ในจิตของคุณถ้าคุณคิดแบบนี ้เจ้าค่ะ เข้าใจไหมคือถ้าว่ามันดับไปหมดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจดับหมดแล้วเฮ้ยมันน่าจะยังมีบางอย่างเหลืออยู่นะเอ้าก็แสดงว่าคุณยังคิดว่าบางอย่างนี่มันเที่ยง เพราะมันยังคงอยู่ถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย ์ไม่งั้นความคิดแบบนี้มันจะไม่ออกมามันจะไม่ออกมาคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรปรุงแต่งเพราะว่าไอ้ที่มันปรุงแต่งไม่ได้ไม่รู้ว่า x นี่คือต้องเป็นอวิชชาหรืออะไรที่มันซ่อนอยู่ที่ทำให้มีความเข้าใจว่าสิ่งที่เที่ยงแท้มีอยู่สิ่งที่เที่ยงแท้มีอยู่ เจ้าค่ะสาธุ ส่วนในข้อที่ว่าไม่มีอยู่หรอใช่ไหมไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วในข้อนี้คือหมายความว่าพอภาษาทั้ง6ดับไปเนี่ยไม่มีอะไรที่มีอยู่เลยก็มีแนวโน้มคิดไปว่าทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงคือทุกอย่างเนี่ยขาดศูนย์ไปหมด ทุกอย่างขาดศูนย์ตายแล้วขาดศูนย ์ เขามีชื่อทิฏฐิที่เรียกว่าอุเฉททิฏฐิไงสัตแล้วก็สัตสตทิฏฐิสัตสตทิฏฐิเนี่ยก็คือทิฏฐิที่ว่าสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเที่ยงอยู่เที่ยงแท้แน่นอนมีตลอดเช่นพรหมโลกหรือว่าดินแดนเขาเรียกว่าอะไรดินแดนที่แบบจะเที่ยงแท้แน่นอนอย่างในบางศาสนาก็จะพูดถึงเรื่องนี้เนาะที่ว่าสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนต้องมีอยู่แน่นอนสิ่งนั้นทิฏฐิคล้ายๆแบบนี้ในคำตอบในคำถามข้อแรกที่คุณคิดไปทางนั้นหรือคำถามข้อที่สองที่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วทุกอย่างดับหมดทุกอย่างไม่มีสิ้นไปหมดเอานี่ก็จะมาในลักษณะทิฏฐิที่ว่าทุกอย่างศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรคือตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรต่อไป ใช่ค่ะ เพราะนั้นความคิดที่ว่าทุกอย่างดับหมดไม่มีอะไรอยู่เลยก็ไม่ถูกนะคุณเดชเข้าใจเนาะก็ไม่ถูกนะก็ไม่ถูกหรือในอย่างที่สามที่ว่าบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีก็แสดงว่ามีทิฏฐิเป็นในลักษณะที่ว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงนี่คือเราจะได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเช่นเราบอกโลกมนุษย์ไม่เที่ยงฉันเข้าใจอยู่แต่มันมีสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ฉันต้องไปเข้าถึงสภาวะนั้นให้ได ้ อันนี้คือบางอย่างไม่เที่ยง นั้นอยู ่บางอย่างเที่ยงก็แสดงว่าบางอย่างดับไปบางอย่างยังมีอยู่ถ้าคุณคิดปรุงแต่งไปแบบนั้นอันนี้คือปัจจธรรมคือหมายถึงว่าทำเครื่องเนินชาเราจะให้ฉันคิดไปทางไหนเนี่ยก็จะว่าคือสมมติแม้แต่คนที่ยังไม่บรรลุธรรมฉันยังไม่บรรลุธรรมหรอกแล้วฉันก็คิดว่าฉันจะต้องทำต่อไปแล้วไอ้ที่ผ่านมามันอะไรดับไปแล้วอะไรยังมีอยู่คือคิดไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันเนิ่นช้าเอ้าแล้วต้องคิดทางไหนมาร์กแปดมาร์กแปด เจ้าค่ะ คุณเดินตามมาร์กแปดคุณไม่ช้าแล้วคุณไปมัวแต่คิดว่าไอ้อะไรดับไปแล้วอะไรยังมีอยู่เนิ่นช้าเสียเวลา โอเ คแล้วก็ในลักษณะ ใช ่แล้วก็ในลักษณะที่ว่าจะมีอยู่ก็ไม่ใช่ก็ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่อันนี้คือเป็นลักษณะทิฏฐิที่เขาเรียกว่าอมราวิกะเคปะทิฏฐิก็คือแบบคำพูดหลบเลี่ยงไม่ตายตัวดิ้นได้ไม่ตายตัวซึ่งเป็นหนึ่งในทิฏฐิ62อย่างที่ท่านก็จะแจกแจงออกไปในพระสูตรอื่นในทิฏฐิ62 ใช่ค่ะ ตรงจุดนี้ที่ท่านพระสารีบุตรจึงอธิบายบอกว่าถ้าคิดไปแบบนั้นเนี่ยชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรปรุงแต่งในทั้ง4ข้อเลย เจ้าค่ะ ในทั้ง4ข้อเลยเอาถ้าภาสยตนะ6ประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะแล้วเนี่ยทำเครื่องเนชาต่างๆมันก็ดับไปหมดดับไปหมดความคิดพวกนี้มันก็จะไม่มีไม่เกิดขึ้นเลย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าฉันมาถูกทางไหมเนี่ยหรือฉันจะต้องทำไปไงต่อแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่านี่มันถูกทางแล้วเอาก็คุณดูตามมรรคแปดดิก็แค่นี้แหละ เจ้าค่ะยึดมรรคแปดไว้อย่างเดียวเลยนะเจ้าค่ะ ให้ปฏิบัติตามนี ้เจ้าค่ะ ให้ปฏิบัติมาตามทางมรรคแปดนี้ก็จะชื่อว่าไม่มีปัญหาละดีละ เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ โอเคทีนี้นี่คือข้อ173 173 เจ้าค่ะ ต่อมาอีกข้อ174ข้อ174อ ันนี้เกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เหมือนเดิมเลยคุณใจข้อ173แต่ว่าแทนที่พระมหากัฏฐิตะไปถามท่านพระสารีบุตรใช่ไหม173คราวนี้ท่านพระอานนท์มาถามด้วยคำถามเดียวกันกับท่านพระมหากัฏฐิตะ เจ้าค่ะมาถามพระสารีบุตรเหมือนเดิม ไม่ใช่ถูกไหมเจ้าค่ะท่านพระสารีบุตรไม่อยู่แล้วนะ อ๋อเจ้าค่ะ พระอานนท์มาถามก็พระอาจารย์คิดว่าท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นผู้หูสูดโอเคเป็นผู้หูสูดและท่านก็คือถ้าจะให้อาตมาอสูมเอานะสันนิษฐานเนี่ยโอ้สองรูปนี้แบบว่าเก่งมากแล้วคุยอะไรกันเนาะไปถามท่านพระมหากัฏฐิตะดูว่าคุยอะไรกันแต่ว่าถ้าจะถามว่าคุยอะไรกันคืออาจจะไม่ใช่อย่างนั้นความเข้าใจของว่าจะอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าในข้อ174เนี่ยคือท่านพระอานนท์ถามคำถามเดียวกับที่พระมหากัฏฐิตะถามคำถามพระสารีบุตรแต่ท่านพระอานนท์ถามพระมหากัฏฐิตะถามท่านพระมหากัฏฐิตะ เจ้าค่ะ ท่านพระมหากัฏฐิตะรู้คำตอบจากท่านพระสารีบุตรแล้วไงก็จึงตอบในลักษณะเดียวกันกับที่ท่านพระสารีบุตรตอบตนให้ท่านพระอานนท์ฟังเป็นท่านพระอานนท์ฟังว่าภาสยตนะ ดับไปแล้วมีอะไรเหลือไหมโนไม่ควรกล่าวอย่างนั้นโอเคแบบนี้เหมือนกันเลยก๊อปปี ้ ข้อความเดียวกันเป๊ะ เจ้าค่ะ แต่ด้วยตัวละครที่ต่างกัน จาก ที่ท่านพระโกฏิตาเป็นผู้ถามอันนี้ท่านพระโกฏิตาก็เป็นผู้ตอบใน174จากท่านที่พระสารีบุตรเป็นผู้ตอบพระมหาโกฏิตาเป็นผู้ถามอันนี้ในข้อ174นี่ก็เป็นพระอานนท์เป็นผู้ถามแทน เจ้าค่ะ สลับกัน พระโกฏิตะเป็นคนตอบ ถูกต้อง ตามที่ได้ฟังมาจากพระสารีบุตรนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ โอเคทีนี้อันนี้คือแบบก๊อปปี้กันมา173 174 เจ้าค่ะ ก็เป็นลักษณะที่เนี่ยความรู้มันก็สืบต่อมาแบบนี้คุณใจ เจ้าค่ะ ตอนแรกพระอาจารย์ก็แบบไม่ได้รู้อะไรมากถามหลวงพ่อบ้างหลวงพ่อเขาตอบพระอาจารย์ก็มาตอบคุณเดินใจบ้างท่านผู้ฟังบ้างอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ แล้วหลวงพ่อท่านรู้มาจากไหนท่านก็อ่านศึกษาบ้างถามครูอาจารย์หลวงปู่เทศบ้างหลวงพ่อเรียงบ้างก็ตอบมาเงี้ยสืบต่อกันมาสืบต่อกันมาความรู้ปัญญาศีลสมาธิมันก็ต่อกันไปได้ต่อกันไปได้ เจ้าค่ะ โอเคถัดมา175ข้อ175เรื่องของท่านพระอุปาวานะท่านพระอุปาวานะท่านพระอุปาวานะเนี่ยก็มาถามท่านพระสารีบุตรถามท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรได้พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าใครมาจะตอบให้จะมีปฏิสัมภิทาสี่เนา ะ คนแรกมาพระมหาโกฏิตะคนที่สองมาพระมหาอุปาวานะถามว่าอะไรถามท่านพระสารีบุตรถามด้วยชงด้วยคุณธรรมที่ชื่อว่าวิชากับจรณะวิชากับจรณะ เจ้าค่ะ เราทำความเข้าใจในสองคำนี้ก่อนวิชาเนี่ยก็คือหมายถึงวิชา8นั่นเอง เจ้าค่ะวิชา8นะเจ้าค่ะ หรือวิชา3ก็ได้ ห รือวิชา8วิชา3ซึ่งถ้าเราแจกแจงไปในรายละเอียดก็อาสวัคคายานเนาะจุตูปปาตญาณหรือว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่คือวิชา3 เจ้าค่ะ ทีนี้จรณะจรณะจรณะเนี่ยถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าเหตุที่ทำให้ถึงวิชาเหตุที่ทำให้ถึงวิชาวิชามีวิชา3หรือวิชา8จรณะก็คือเหตุที่ทำให้ถึงวิชาเนี่ยในเนื้อหาตัวบทถ้าก็จะพูดถึงจรณะ15จรณะ15 เจ้าค่ะ จรณะ15นี่มีอะไรบ้างก็ต้องมีฌาน4แน่นอนมีอรูปฌาน4แน่นอนคือมีศีลสมาธิแล้วก็รวมกันกองเนี้ยเรียกว่าจรณะจรณะ เจ้าค่ะ เพื่อที่ให้เกิดวิชชาโอเคท ่ านพระอุปาวานะมาถามท่านพระสารีบุตรบอกว่าบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชชาอย่างนั้นหรือทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชชาอย่างนั้นหรือท่านพระสารีบุตรบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเอ้าพระอาจารย์อ่านทีแรกก็งงนะเอ้าทำไมจะไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ต้องวิชาป่ะใช่ไหม ใช่ค่ะ เอ้าถ้างั้นบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยจรณะอย่างนั้นหรือเอ้าจรณะก็คือศีลสมาธิศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิด้วยแจกแจงเรื่องการอยู่หลีกเร้นการสำรวมอินทรีย์การสันโดษต่างๆอยู่ในรวมอยู่ในจรณะ15เนี่ย เจ้าค่ะ แล้วทำไมจะไม่ทำให้สุดแห่งทุกได้เนาะแล้วทำไมท่านตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคำถามคือวิชาใช่ไหมไม่ใช่จรณะใช่ไหมไม่ใช่คือหมายว่าทำที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยนะหรือทั้งวิชาและจรณะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเอ้างั้นด้วยเหตุนอกเหนือจากวิชาและจรณะใช่ไหมท่านก็บอกไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าค่ะ เอาแล้วมันยังไงกันแน่ สนใจมากเลยว่าท่านจะตอบว่ายังไง เออแล้วยังไงกันแน่ เจ้าค่ะ ท่านอธิบายอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรบอกว่าถ้าบุคคลจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชาแล้วเนี่ยก็จะมีความยึดมั่นทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คือยึดมั่นในวิชานั้น โอเคเจ้าค่ะ จรณะก็จะมีความยึดมั่นในจรณะทำที่สุดแห่งทุกข์นั้นแล้วถ้ามีทั้งวิชาและจรณะก็คือจะมีความยึดมั่นในทั้งวิชาและจรณะนั่นแหละทำที่สุดแห่งทุกข์ทีนี้ถ้าบุคคลจะทำที่สุดแห่งทุกข์ด้วยเหตุนอกจากวิชาและจรณะแล้ว ปุถุชนจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะปุถุชนไม่มีวิชาและจรณะคือในข้อนี้คือหมายความอย่างนี้คุณในใจว่าแม้วิชาหรือจรณะที่เราเอามาใช้เอามาทำเนี่ยมันสามารถยึดถือได ้ ถ้ายึดถือได้แล้วเนี่ยมันจะทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้อย่างเช่นว่าจะพูดง่ายคือถ้าเรายึดถือความดีอะความยึดถือนั่นอะไม่ดี เจ้าค่ะความไม่ดีมันอยู่ตรงการยึดถือถูกไหมเจ้าค่ะ คือความไม่ดีจะเกิดขึ้นได้เพราะความยึดถือ เจ้าค่ะ เคยเห็นไหมคนดีดีๆเนี่ยนะแต่ปรากฏเกิดเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปด่าคนอื่นหรือแบบว่าคือทำไม่ดีบางอย่างเพื่อที่จะรักษาความดีบางอย่างเอาไว้เอ้าทำไม่ดีอันนั้นมันก็ไม่ดี เจ้าค่ะ เห็นไหมเช่นยกตัวอย่างเช่นแม่รักลูกอย่างนี้เป็นต้นด้วยความรักแล้วอยากให้ความดีเกิดขึ้นกับลูกแต่พอลูกมันดื้อมันชนก็ด่ามันสาเสียเทเสียด่าเขานั้นน่ะแต่รักเขาเพราะฉะนั้นด่าเนี่ยมันไม่ดีล่ะแต่ด้วยความดีก็คือเพราะอะไรเพราะยึดถือรักในลูกไงความยึดถือเนี่ยทำให้คุณทำสิ่งไม่ดีทำให้คุณทำสิ่งไม่ดีประเด็นคือเวลาที่คุณประกอบด้วยวิชาและจรณะแล้วเนี่ยเราต้องเห็นตามความเป็นจริงต้องเห็นตามความเป็นจริง เจ้าค่ะ นี่คือท่านสรุปไว้เลยในบรรทัดสุดท้ายของพระสูตรนี้นะอุปมาณสูตรเนี่ยบอกว่าบุคคลประกอบด้วยวิชาจรณะรู้ชัดตามความเป็นจริงย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้าวิชาหรือจรณะวิบัติคือไม่มี เจ้าค ่ ะ ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงได ้ โอเคถ้าวิชาหรือจรณะไม่มีนะจะทำให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ได ้เจ้าค่ะ แต่ถ้าวิชาจรณะมีคุณจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้คุณจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างไรก็ตามด้วยความที่วิชาจรณะมีบางทีคุณยึดในวิชาจรณะนั้นได้อย่าไปทางนั้นแต่ให้ใช้วิชาจรณะที่มีเนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได ้เจ้าค่ะ ถ้าเปรียบเทียบว่าในข้อที่4ที่พูดถึงว่าไม่มีวิชาจรณะเนี่ยโอ้จะไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้แน่แต่ถ้ามีวิชาจรณะใน3ข้อแรกแล้วตัวยึดถือในวิชาจรณะนั้นไม่ดี เจ้าค่ะ แต่ถ้ามีวิชาจรณะใน3ข้อแรกแล้วเห็นตามความเป็นจริงอันเนี้ยจะนำที่สุดแห่งทุกข์ได้ใช่ เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือตัวบท สาธุเจ้าค่ะ แล้วก็คิดว่าเราเรียนได้ข้อหนึ่งนะคุณใจได้ข้อหนึ่ง เจ้าค่ะเหลือเวลาอีกประมาณสัก 2-3 นาทีเจ้าค่ะ ก็คือก็อยากจะมาสรุปจบตรงนี้ในซีรีส์ของวรรคที่ว่าด้วยสัญเจตนาวรรคเนี่ยว่านี่คือเราพูดถึงท่านพระสารีบุตรในการตอบคำถามอะไรต่างๆมาตั้งแต่แรกแล้วที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของสัญเจตนาท่านพระสารีบุตรสอบถามอะไรต่างๆมาก็จึงมาถึงในข้อที่176 เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็พูดถึงว่าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา4ข้อนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าบอกว่ามีความปรารถนาถ้ามีศรัทธานะมีศรัทธาแล้วจะปรารภความเพียรความปรารถนาในที่นี้ไม่ใช่ว่าอ้อนวอนขอร้องแต่ว่าคือการทำความเพียรโอเคนะคุณปรารถนาคุณทำความเพียรคือมีวิริยะมีความกล้าควรจะทำปรารถนาวิริยะความกล้าการทำของคุณเนี่ยให้เป็นดังถ้ากรณีภิกษุให้เป็นดังสารีบุตรหรือพระมหาโมกขลาน ะ ถ้าเป็นภิกษุณีต้องให้เป็นดังภิกษุณีเขมาหรืออุบลวรรณาถ้าเป็นอุบาสกต้องให้เป็นดังจิตตกระบดีหรือว่าหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีถ้าเป็นอุบาสิกาต้องเป็นดังนางกุชุตราหรือว่านันทมารดาโอเค4ข้อซึ่งตามท่านฟังแล้วก็คุณใจเป็นการทบทวนด้วยนะว่าบุคคล4ท่านเนี้ยเป็นเลิศในทางด้านอะไร โอเคเจ้าค ่ ะ ตอบให้ อาจารย์ตอบดีกว่าเจ้าค่ะ คิดดูใครควรลองจำดูได้ไหมหนึ่งพระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะอันนี้คือปัญญากับฤทธิ์ถูกไหมในเรื่องปัญญาไม่มีใครเลิศเกินท่านพระสารีบุตรในเรื่องฤทธิ์ฝ่ายภิกษุไม่มีใครเลิศเกินท่านพระมหาโมคคัลลานะ เจ้าค่ะ คู่กันภิกษุก็มีคู่กันภิกษุณีคือภิกษุณีเขมากับภิกษุณีอุบลวรรณาก็ปัญญาและฤทธิ์เหมือนกันภิกษุณีเขมาเนี่ยเลิศทางด้านปัญญาภิกษุณีอุบลวรรณาเนี่ยเลิศทางด้านฤทธิ์ส่วนจิตตกระบดีกับหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวี จิตตคฤหบดีเนี่ยเลิศในความเป็นธรรมกถึกธรรมกถึก คือรอบรู้มากมากเลยถูกไหมคะ ใช่รู้เรื่องธรรมะเป็นคลังของธรรมะ ใช่ค่ะ จำเรื่องราวที่เราเคยพูดเรื่องนี้ได้ไหมว่าท่านก็เที่ยวไปถามคำถามพระข้อนี้ว่ายังไงข้อนี้ว่ายังไงไปวัดอยู่ทุกวันเป็นอนาคามีด้วยจิตตคฤหบดีส่วนหัตถกะอุบาสกเนี่ยเลิศในความเป็นสังฆวัตถุสี่สังฆวัตถุสี่คือสงเคราะห์ด้วยสังฆวัตถุสี่มีทานมีปิยวาจามีอัตถจริยามีสมณะตาตาโอเคในข้อนี้เราจะเห็นด้วยว่าไม่มีอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนะอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเลิศในการให้ทานข้อเดียวแต่ถ้าสี่อย่างสังฆวัตถุสี่ท่านจึงเอาหัตถกะอุบาสกขึ้นมาส่วนภิกษุณีขอไปอุบาสิกาอุบาสิกานางกุชุตราเนี่ยเลิศในความเป็นพหูสูตรในความเป็นพหูสูตรเธอเนี่ยไปตลาดซื้อดอกไม้ฟังเทพพระพุทธเจ้ากลับมาบอกเพื่อนอีกวันนึงไปตลาดซื้อดอกไม้ฟังเทพพระพุทธเจ้ากลับมาบอกเพื่อนคือเป็นพหูสูตรฟังมากแล้วก็แม่ของนันทะมานพคือนันทะมาตาเนี่ยก็เป็นผู้เลิศในทางด้านฌานในทางด้านฌานเราจะเทียบเคียงได้ว่าฝ่ายภิกษุอุบาสกอุบาสิกาก็จะเป็นทำนองคุณธรรมในลักษณะที่เป็นปัญญากับสมาธิเหมือนกัน เจ้าค่ะ โดยฝ่ายอุบาสกก็ธรรมกถึกแล้วก็อุบาสิกาก็พหูสูตรอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ ก็จะเป็นจบในข้อที่176เรื่องของความปรารถนาโดยชอบในทั้งฝ่ายอุบาสกอุบาสิกา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาในศาสนานี้สิ่งที่เราควรปรารถนาคุณเดินใจไม่ใช่ว่าเงินทองทรัพย์สินชื่อเสียงอะไรต่างๆแต่ควรปรารถนาให้ถ้าเป็นผู้หญิงนะให้เหมือนกับอุบาสิกากุชุตราหรือแม่ของนันทมานพควรจะปรารถนาอย่างผู้หญิงผู้ชายก็ควรจะปรารถนาให้เป็นเหมือนจิตตคฤหบดีหรือว่าหัตถกะอุบาสกถึงจะถูก เจ้าค่ะ โอเคนะจบไว้ที่ข้อ176เชิญบาน เจ้าค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกรายการธรรมรับอรุณก็ได้รับฟังพระมหาพลอยบูลย์อภิปุโนหรือองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้ชี้แจงแสดงธรรมในข้อพระไตรปิฎกมาอีกหลายข้อทีเดียวและการแจกแจงของท่านนั้นเนี่ยเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านฟังพร้อมกันกับดิฉันเนี่ยเข้าใจเหมือนกันเลยกระจ่างสว่างแจ้งเลยนะคะค่ะถ้าหากท่านสนใจก็ต้องตามรับฟังต่อในวันเสาร์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเคยนะคะซึ่งพระอาจารย์ท่านก็จะมาบรรยายให้ฟังต่อเรียกว่าไม่มีการกระโดดข้ามไปข้ามมาแต่ว่าจะเรียงกันไปเป็นข้อๆเป็นหน้าๆอย่างที่ท่านว่าสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบ้าน สาธุเจ้าค่ะ